Sini na kukaribisha katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili, Disemba 13 mwaka 2020. Na kichwa cha somo la leo ni hiki hapa: jinsi ya kuepuka kuwa mtumwa wa sikukuu. Jinsi ya kuepuka utumwa wa sikukuu. Kama utangulizi tu, lengo la somo hili ni kuutuliza moyo wangu na wakwako na wasikilizaji wetu wanaotusikiliza kutokea mbali. Tuna wasikilizaji wengi wanaotokea mbali. Kuutuliza tunapoingia katika sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Na hata sikukuu nyingine, hasa hizi mbili za Christmas na mwaka mpya, huwa kunatokea msukumo wa kidunia. Msukumo wa kidunia wa kuzitumia hizi sikukuu kujaza tamaa katika mioyo ya wanadamu. Mwanadamu naambiwa lazima, utaambia mwingine lazima asafiri hata kama hana anapoenda. Lazima uvae nguo hizi na hizi. Kwa vijana lazima utoke uendelee labda kwenye kumbi za klabu, sijui uende sijui kwenye miziki sehemu fulani. Yaani huwezi kutulia sehemu moja, hapana. Maana yake unajazwa hali ya tamaa. Sasa madhara yake, tamaa yenyewe kama tamaa na kwanza ni mateso. Kwa sababu unakuwa umepangiwa kama utaratibu unatakiwa ufate hata kama huna uwezo. Lakini zaidi ya hapo, utajikuta umeingia katika matumizi usioweza, matumizi nisioweza. Baada ya hapo, mtu mwezi unaofuata wa kwanza, wa pili na hata wa tatu, hasa wa kwanza wenye ratiba yake ngumu sana vile vile, wenye mahitaji mengi, mtu anaishi katika kipindi cha maumivu na masikitiko makali sana. Ule mwezi, na nilishafanya ka utafiti, sio ka utafiti kana nitaigusa kwenye mafundisho huko nitangulize. Nilishafanya ka utafiti, sasa hivi kuna ugonjwa umeongezeka, ugonjwa unaitwa stroke, ule wa paralyze. Nimegundua unatokea kwenye miezi ya 12 na mwezi wa kwanza. Na umebadilisha taswira yake ule ugonjwa. Kwa kadri uko unapata watu wenye makundi matatu: wanaume wa umri mkubwa wenye uzito mkubwa. Sasa hivi umebadilika, unapata bado wanaume wa umri wa kati wenye uzito wa kawaida au wasio na uzito mkubwa. Unakuta mtu anavuta mkono na mguu. Ni matatizo yanatokea katika moyo na utaongezeka, kwa sababu kama ambavyo kansa zinaongezeka, kansa zinapungua zinaongezeka, na ule utaongezeka kwa sababu uko connected na utendaji wa ubongo na moyo unaotokana na kushindwa kuidhibiti dunia ambayo imewekwa mbele yako. Unaweza kusema kama labda maelezo haya yana misingi ya kitabibu, yana misingi ya kitabibu vile. Nakumbuka siku moja nikutana na mtu mmoja, ni mtaalamu mmoja wa masuala ya afya. Yuko upande wa meno. Sasa tunasema hivi, kitu kilichosababisha ugonjwa kubadilisha shape ni nini? Yaani sura yake, unakuta watu ni watu wa rika la kati, miaka 40 50 60. Zamani ulikuwa unapata watu ambao wako kwenye umri ambao ni advanced sana. Unaonekana kwamba hilo ndio linalosumbuliwa. Sasa kwa vijana wanasumbuliwa, lakini kwa sababu bado kidogo msukumo wa damu ni mzuri kwenye mwili, hawaweza kafikia extent ya kupata ule ugonjwa. Sasa hatuko hapa kutibu, kuongelea habari za afya, lakini ni matokeo mabaya ya hivyo vitu. Lakini hata asiyopata huo ugonjwa, labda atapata maumivu ya moyo, michomo ya moyo wake. Sasa somo la leo ni kutufundisha. Tutasema sehemu fulani, tutasoma katika Zaburi ya 131, Daudi anasema moyo wangu nimeutuliza ndani yangu na kuuzimisha. Yaani usiinuke, yani kama nyoka akitaka kuinuka anampiga kichwa. Moyo ule anaulazimisha kutulia ndani yake. Tuli kama maji kwenye mtungi. Sasa somo hili linatufundisha hizo habari. Na tutasoma kwa maandiko mengi. Hebu tuende katika kitabu cha tuanzie Yuda. Kile kitabu cha pili kutoka mwisho. Mstari wa Yuda mlango wa kwanza ni mlango pekee. Mstari wa 4 anasema hivi. Yuda 1:4 anasema hivi: kwa maana kuna watu, sikiliza, ni kundi la watu waliojiingiza kwa siri, wameingia kwa siri, huwezi kuwagundua, watu walioandikwa tangu zamani hukumu hii, walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Anatumia neno makafiri, lakini ni lugha ya Kiislamu, hii sio sahihi. Wasioamini. Wasioamini. Watu wasio na Kristo. Sio watu wa Kristo hao. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Na ufisadi unaotumika au sio ufisadi tunazoweka kutumika kwenye Kiswahili cha kila siku. Ufisadi huu ni maisha ya uchafu wa rohoni. Sio ule ufisadi labda kuiba mali za serikali au kutumia nafasi vibaya, hapana. Ni uchafu wa tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya matendo machafu yote yale. Hiyo ndio ndio ufisadi. Hasa inapoenda kwenye tamaa ya mwili. Mwanamke kumtamani mwanaume, mwanamke kumtamani mwanaume. Anasema Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Wanamkana Mungu, wanamkana Kristo. Maana yake ni huyu msema sema sasa unaingiaje? Unaingia kwamba kuna watu, kwa lugha nyingine, dunia ya kimsingi ni dunia inayoongozwa na shetani. Inaweza kupitisha katika muktadha wa biashara. Leo sikukuu za kuanzia mwezi kama wa 11, hata wakati mapema kabisa mwezi wa 10, kuna anza matangazo makubwa ya kibiashara. Yanaanza kukuambia namna ya kuisherehekea sikukuu ya Christmas. Hawamwamini Kristo, na hata kumsherehekea Kristo sio wanachokuambia. Wanakuambia, wanakutamanisha tu ununue vitu vyao. Wanakuambia kuna safari ya kwenda Serengeti, bei imeshushwa kutoka 500,000 kuja kwenye 180,000. Unaanza kutafuta hela ya 180,000 kwenda. Kama ni kijana atajikuta amekopa hela ameenda. Unarudi labda 23. Watakwambia tumepunguza nguo, Mlimani City njoo siji tuko Woolworth. Wao wanauza nguo, tumepunguza na ni punguzo la wao, nguo hawapunguzi. Kwa hiyo wamejiingiza, anasema kuna watu wamejiingiza kati kuibadilisha neema ya Mungu. Sikukuu ilikuwa ni kipindi cha kukumbuka habari za Kristo. Hawakufundishi namna ya kumkumbuka Kristo. Hawakufundishi namna ya kutafakari imani yako na yangu. Wanatufundisha namna ya kuutukuza mwili. Sasa ndani yake sasa. Pamoja tukiacha hata hiyo dhambi ambayo wanamfundisha mtu kuitenda na kuishi katika tamaa na nini. Lakini ndani yake inautesa mwili. Kwa sababu mtu ukishaambiwa unaitoa matumizi na ambayo hukua umeyapanga na una uwezo wao. Utajikuta unaingia huma lakini unaumia. Leo hii kuna watu wameanzisha kitu inaitwa wanaita network marketing. Jamii ya desi. Wanaenda wanakuambia mimi nilikuwa sina chochote, sina lote, nikaingia mle, baada ya muda mfupi nimeanza kuendesha gari au na nini. Wanakujaza tamaa, alafu wanakuibia fedha. Ni mfano wa hivyo. Na wameshamini kweli kweli. Juzi nilikuwa naangalia nafikiri Ulaya hai. Kuna mtu mmoja kiongozi wa mfanyakazi wa serikali aliwaingiza mkenge manesi, madaktari, walimu na nini. Sasa ndo wamekamata, wana network inaitwa Qnet, kitu kama hicho. Nini mfano wake? Unaambiwa Christmas hizi hii kutakuwa na sherehe ya mfunga mwaka ya mwaka mpya. Hizo siku zote mbili. Njoo hapa, kiingilio ni kidogo, tumeshusha kilikuwa 50,000, lakini tumeshusha imekuwa 48,000. Umepunguzwa 2,000. Ukishasikia tu neno kupunguziwa, huyo mtu anachomoka anaingia. Unaingia mle, utauziwa pombe, utauziwa kila kitu, hapana. Tutaona Daudi anatuambia kwamba lazima tujifunze kunyamazisha mioyo yetu ndani yetu. Amina. Yes. Lengo la somo hili sio la kukuumiza wewe au kupana, ni kutujenga na kutusaidia na kutuepusha na hivi vitu. Jinsi muda unavyoendelea vitaendelea kuja na vitatesa watu sana. Sio kwa lugha nyingine, ili sio somo la mwaka huu. Ili linatumika hata 2021. Na halitumiki kwa mwaka, kwa masuala ya sikukuu tu peke yake, hata na vitu vingine. Nimeshakusa mfano hiyo hivyo vitu vinaitwa network marketing au mfumo wa kibiashara wa kutumia kama mtandao, wa kimtandao, network. Unamuingiza mtu akishaingia kuna point unapata, baadaye unakuwa si nini, unapewa nini, yote ni huo. na hakuna anaweza kupa ushuhuda wa kweli kabisa, isipokuwa akiwa yuko pale akiwa anafanya anauza biashara zake ili kusudi akudanganye. Kwa hiyo hizi sikukuu na hizo kelele unazosikia kwenye ma-TV sio kwamba anampenda Kristo, sio kwamba anapenda sikukuu ya Kristo, anapenda kumbukumbu ya kuzaliwa Kristo, hapana. Wanatafuta faida kwako na kwangu. Niseme pia kwamba hakuna kosa na ni haina ubaya hata kidogo katika ratiba zako, katika bajeti yako, katika uwezo wako kufanya vitu vizuri vinavyofanana na sikukuu. Amina. Vitu vizuri labda unaandalia unaandaa chakula. Wakati mwingine unaweza kuzidisha hata matumizi ya kawaida uliyokuwa umepanga. Kama ulikuwa unatumia labda labda 20,000 kwa siku mbili au tatu, unaweza kuzitumia ndani ya siku moja kwa ajili ya siku hiyo. Lakini sio matumizi ya kulipuka kabisa ukaenda mbali na ukateseka. Tusikubali. Haina ubaya wa kufanya chochote kizuri lakini katika mipaka, katika kiwango. Lakini sasa dunia haitaki ufanye. Inataka mtu afanye wanakujaza tamaa na mtu anajaa tamaa kweli kweli. Sasa tutaona mtu angalie hoja nne kubwa zinazoongelewa ndani ya somo hili. Tutaona hoja ya kwanza inasema hivi na linahusiana moja kwa moja na hii na mipango ya dunia kujaza watu tamaa kwa ajili ya sikukuu hizo. Na hasa siku za Christmas na mwaka mpya. Hoja ya kwanza inasema tatizo la kutengenezewa matakwa. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa wants. Matakwa, yani unaambiwa unatakiwa uwe na hiki, unatakiwa uwe na hiki, uwe na saa mkononi, ufanye hivi. Kwa kina mama lazima uhakishe Christmas umetengeneza nywele za 500, mtengenezaji anapata. Tatizo unatengenezewa matakwa. Amina. Na vitu vikishaongelewa kwenye TV, huviponi. Vikishapitia kwenye mitandao utapokea tu. Akivibeba ukaambiwa si ni Diamond amesema watu ni kama amepitisha sheria. Kwa sasa Aisha, yeye anasema ni kioo cha jamii. Kwa hiyo kioo ndani ya kioo ukiwa na rangi nyekundu, lazima manake kuna uhusiano, uwezo kwa kioo hakiwezi kuonyesha rangi ambayo sio sio halisi. Kwa hiyo kama akwambia uwe mtu wa tamaa, anakuambia angalia nilivyoenda nikafanikiwa, anakupigia picha na wewe unasema nataka nipite pale pale. Sasa tatizo la kwanza, hoja ya kwanza tunayoona ni matatizo ya kutengenezewa matakwa au wants au matakwa badala ya mahitaji. Maana kuna matakwa na mahitaji. Mahitaji ni vile vitu vya msingi unavyohitaji. Ambazo ndio tunaziita needs. Lakini unakuwa sasa uishi kwa mahitaji, unafanywa uishi kwa matakwa, yanatakiwa wants. Mtuone katika kitabu cha Daniel. Na hii mistari tukayoanza nayo haiendi kwenye sikukuu moja kwa moja. Inaenda katika ile hali ya kutengenezewa matakwa usio ambayo hukuhitaji lakini umetengenezewa na wewe, kwa sababu unakuwa hujui, hujahubiriwa, hujafundishwa, huna wewe ufahamu, utaingia king mara moja. Mtuone katika kitabu cha Daniel mlango wa 6 mstari wa 6 Daniel 6:6 na kuendelea mpaka 9 anasema hivi: basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme. Kuna kundi linakuja mbele ya mfalme. Wakamwambia hivi: mfalme Dario, uishi milele. Wanamjaza kichwa, wanampamba, uishi milele. Wakati alikufa wiki hiyo hiyo. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba du, okay, ametumia ile lugha ya dua, kufanya maombi au atakayetoa ombi, atakayeleta ombi, atakayefanya sala, tuseme atakayeomba sala kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Mstari wa 8. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria kwa Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Sasa unaona, ili halikuwa mpango wa Dario. Wanamwambia mfalme, wewe ni mtu mkubwa, wewe ndio Mungu kimsingi. Sasa wewe piga marufuku watu kuabudu wewe kwa muda wa siku 30. Akasema hilo ni jema, emleteni karatasi. Akapiga sign. Yaani ametengenezewa kitu hakikuwa na kinakuja kumletea madhara . Leo hii nakwambia sasa wewe Mkristo, hebu nenda hakikisha kwamba isipite Christmas bila kwenda Mlima City na kwenda kununua punguzo imetoka 600 imekuja 400. Kwa hiyo huyu mtu katengenezewa nini? Matakwa, hayakuwa mahitaji yake. Yeye alikuwa ni mwanadamu kama wengine, sasa wanaenda kuanza kumwabudu yeye na yeye ameyapokea. Alikuwa na uwezo wa kukataa. Leo hii ukaambiwa kwamba nini afanye hivi unaweza kukataa kama una ufahamu, lakini yeye alikuwa hana ufahamu, na mtu asiye na ufahamu atajikuta amepotea. Tuende katika kitabu cha Wafalme na twende Wafalme pana. Twende kwanza Samueli. Samueli wa pili. Kwa hiyo hii haieni moja kwa moja kwenye sikukuu kama sikukuu, lakini ni application pana, au inatumika katika hali yoyote ile ya kutengenezewa vitu ambavyo huna mahitaji navyo lakini vinakuletea madhara. Unaambiwa kitu hiki ndio kizuri, hemu kifanye. Hemu tusome katika kitabu cha Samueli wa pili, tusome mstari wa 13. Samueli wa pili mlango wa 13, tuanze mstari wa 3 anasema hivi. Anasema lakini Amnon alikuwa na rafiki jina lake Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Wewe unadhani wale watu wanaotangaza matangazo na kupangia ratiba ya namna ya kusherehekea sikukuu ya Christmas na mwaka mpya na sherehe zote wana uelevu sio waelevu? Waelevu kuliko wanaotenda. Yaani wanakuzidi wewe na mimi. Ni waelevu sana. Wanajua tamaa ya mwanadamu inaokea wapi, wanajua ni nini kitakudanganya na utanaswa wapi. Huyu naye alikuwa mwerevu sana. Naye akamwambia kwa nini mwana wa mfalme? Kwanza anakupa cheo, anasema wewe ni mtoto wa Bwana Mungu wa juu, Mungu apendwae sana. Hutakiwi kupata shida kipindi hiki cha sikukuu. Anamsifu Amnon, anamwambia wewe ni mtoto wa mfalme. Anaendelea. Unakonda hivi kwa siku kwa siku? Hutaki kuniambia? Amnon akamwambia nampenda Tamari umbu langu, dada ndugu yangu Absalom. Unaona yeye mwenyewe tayari kimsingi hawakuletei hawa watu hawatakuletea tamaa ambayo hakuna kiwango fulani cha hiyo tamaa kwenye moyo. Lazima wakujaribu wakati uko katika hali ya kujaribika au kujaribiwa. Hawatamchukua mtu mwenye uelewa ambaye hana hiyo tamaa wakaipandikiza. Wanaipandikiza katikati ya wanadamu ambao wako katika hatari ya kupotea vile vile. Kwa hiyo yeye huyu wanadamu anaenda kumtengenezea matakwa Amnon, lakini Amnon tayari ana tamaa yake, isipokuwa anachofanya ni kumkamilishia tatizo lile. Mstari wa 5 anasema Yonadabu akamwambia lala kitandani, anampa mpango sasa. Lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa, na babako atakapokuja kukutazama umwambie mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi anipe mkate nile, akaenda akaandae chakula machoni pangu nikione nikakile mkononi mwake. Tayari anampa mpango wa namna ya kwenda na kufanya uovu dhidi ya dada yake Tamari, lakini anamtengenezea utaratibu, anamtengenezea matakwa. Anamtengenezea matakwa. Na yamkini inawezekana ndiye alishawahi kumwambia. Biblia haiwezi kusema vitu vyote. Inatuambia wakati wanaanza kuongea, lakini hao watu walikuwa wameishi wote, wamekuwa wote, labda wamekuwa wote vijana. Unaweza kukuta hata hiyo hali ya kumtamani ali. Leo hii vijana wanafundishwa. Leo binti unaambiwa kabisa kwamba lazima mchukue fulani anakupenda, anakutengenezea matakwa, unaingia katika uchafu. Amina. Ndio kweli. Ndio kweli. Sasa kazi yetu ni kutokuifungulia dunia na wajaribu wake masikio na mioyo, au yakifunguka kutokubali kunyamazisha moyo. Masikio yanafunguka yanasikia, lakini moyo unaunyamazisha. Tutaona mbele. Kwa tunaona kwamba huyu Amnon anatengenezewa mazingira ya kumwangamiza. Na mtu mwerevu. Tusome katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa tusome wa 12, tutakuwa tumetoka hapo. Mwanzo 12 anasema mstari ule wa wa 15 na 17 anasema hivi. 15 mpaka 17 anasema wakuu wa Farao, mfano ule ule kama tulivyoona kwa Dalio kwenye Daniel. Wakuu wa Farao wakamona, nao wakamsifu kwa wakamsifu kwa Farao. Basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani mwa Farao, naye akamtendea Abraham mema kwa ajili yake, naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda, wanaume na watumwa wajakazi. Mstari wa 17, lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sara mkewe Abraham. Sasa unaona Ibrahimu na Sara wanatokeza kwa Farao. Farao hana tatizo. Lakini waliomtengenezea matako wakasema kwamba kuna mwanamke ameingia. Wanamsifu, wanasema huyu mfalme huyu anakufaa huyu bwana. Ili gauni ndo zuri ili. Jamani kuna gauni mazuri yanapatikana duka fulani. Utakuta, nenda katika maduka makubwa makubwa. Utakuta watu wanazunguka humo kwa sababu wametangaziwa kwamba ndiko wanapotakiwa kununua. Sara ameingia pale, Farao hakuwa na shida naye, lakini wakuu wakaenda wakamsifusifu, wakawaingiza, wakamtengenezea matako. Lakini madhara yake anampata vile vile kama ilivyotokea kwa nani? Kwa Dario, aliletewa na watu wengine welevu. Kwa hiyo tusikubali kutengenezewa, lazima kama unahitaji mahitaji fulani, labda ni mavazi, labda ni chakula, labda ni nini, lazima uangalie mwili wako unahitaji nini. Moyo wako unahitaji. Usisubiri, ukisubiri rafiki yako, ukisubiri matangazo ya kwenye TV yakakwambia ya kutangazia vyovyote vile, au ukaona tu ukafuata mkumbo, utaumia. Amina. Hili ni somo muhimu sana katika maisha yetu. Na tukijifunza kunyamazisha mioyo yetu ndani yetu, tutaepuka matatizo mengi sana. Twende. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo mengi yanayoingiza watu katika hali ya tamaa na kupungukiwa, wakati mwingine hata mpaka kuugua, hata wakati mwingine kupata magonjwa makubwa, sonona na nini, yanatokana na kutengenezewa na kujifananisha. Sikuja kuona pia hatua ya pili, kujifananisha. Anaweza katoka huko akakutangazia, akakujulisha, akakuita, asema twende sehemu fulani, kuna sehemu fulani vitu fulani vinauzwa, ukaenda. Yaani hukua hata na mpango. Mara ngapi mtu unaweza kaenda una hela yako kidogo, ukajikuta rafiki zako wamekununisha kitu ambacho ulikuwa umepanga. Ipo haipo? Sasa kwenye sukuni zaidi sasa. Iko lazima tujifunze kuishi kwa budget nzuri. Kwa budget nzuri. Na hii haimwangalii mwenye nacho asiye nacho. Kila mtu, kwa mfano mtu ana labda ana shilingi hela nzuri, ana milioni moja. Hela milioni moja ingeweza kumwezesha kupita vizuri katika mwaka mpya na siku hiyo, si ndio? Vizuri tu bila kupungukiwa. Akaenda akapelekwa akauzishwa au akanunulishwa kitu cha 800,000, akatoka pale akanunulishwa na kingine cha 400,000, akakopa na nini na nini. Ameshakuwa maskini, hajawa maskini. Ule mwaka umepita salama, umepita vibaya. Vibaya. Sasa huyo alikuwa na milioni moja, amepungukiwa. Mwingine labda ana laki yake moja au ana 50,000 au ana 30,000. Lakini alikuwa na ratiba yake, nitanunua kilo moja ya nyama, nitafanya hivi. Asipopata mtu wa kumtamanisha na nini, na wewe mwenyewe kutamani, atapita salama bila kupungukiwa. Mwenye tatizo ni yule alikuwa na milioni na hata milioni kumi. Kuna watu wengine anakuambia milioni kumi ni pesa ya mboga tu. Wapo duniani, Tanzania hii. Kwa hiyo lazima tujifunze. Na ile eneo tukilidhibiti vizuri ni eneo muhimu sana katika maisha yetu, katika mienendo ya kesho. Na hii sio kwa sikukuu tu peke yake, hata nyakati nyingine. Hata siku nyingine za Pasaka zitakuja. Hata katikati tu ya mwaka, lakini zaidi sana kwenye vipindi vya siku, kwa sababu hao watu wanatafuta nafasi. Wanasubiri sehemu ambayo uko katika uko katika hali ya kujaribiwa. Hata Yesu alijaribiwa wakati uko katika hali ya kujaribiwa. Wakati akiwa na njaa ndio walimfuata pa. Shetani alimfuata wakati wa njaa, anasema badilisha jiwe hili kuwa mkate. Mathayo mlango wa 3. Mlango wa 4, sorry. Kwa hiyo hoja ya pili tunayoona, mbali na kwamba watu wanakutengenezea matakwa, mifumo, hao wanaoitwa vyo vya jamii, sijui vitu gani, marafiki, mifumo yoyote ile, mitandao na nini, hoja ya pili inasema neno linatuasa dhidi ya furaha ya muda mfupi. Muda wote Mungu anataka furaha yetu idumu. Sasa mara nyingi vile vitu utakavyoambiwa kwamba hiki kitu ni kizuri, hiki tu ukinunue hiki, mara nyingi hivyo vitu vinakuwa ni vya muda mfupi. Kama ukivinunua mwezi wa 12 kufikia mwezi wa kesho yake unakuwa huna tena. Au kama ni vazi utajikuta umeivaa na wakati mwingine labda halijakupendeza. Utajikuta umeivaa unasubiri sikukuu nyingine uje uivae tena. Ni inakuwa ni furaha ya leo tu. Inakuwa ni mateso ya leo, ni furaha ya leo, lakini kinachofuata ni mateso. Kwa hiyo tuangalie mara ngapi Mungu anatuambia, mara nyingi of course, tutachukua mistari michache. Mara nyingi Mungu anatuambia kwamba tuepuke kuwa na furaha ya muda mfupi. Matumizi. Mtu mwingine anatoka anakopa hela nyingi tu kwa ajili ya kuweza kuipitisha sikukuu. Ana mwingine anaweza kama na mshahara akakopa kwenye mshahara wake ili kusudi tu aweze kununua vitu kulingana na zile na yale matakwa aliyotengenezewa. Hem, tusome kutoka kwenye kitabu cha twende katika Luka. Luka mlango ule wa 15. Luka 15. Tusome mstari ule wa 13 anasema hivi. Luka 15:15 anasema hata baada ya siku si nyingi yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Hizo ni furaha za muda mrefu au muda mfupi? Muda mfupi. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu ikaingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguru. Hii haihusu tu sikukuu, inahusu maisha ya juu ya kila siku. Kuna mtu mwingine unaweza kumkuta akaenda akakopa kila sehemu, anaenda sako sana kopa, anaenda vikoba na kopa, anaenda ili kuzudi tu aende akajifurahisha au akafanye kitu fulani watu wamuone. Baada ya hapo njaa inakuja. Umeshakopa kila kitu. Sasa kitakachofuata pale ni maumivu ya moyo, ni stroke. Tena pale kwenye ubongo. Stroke ni function, ni tatizo la ubongo kushindwa kufanya kazi. Kwa sababu umewaza ukashindwa kupata majibu. Moyo umeshindwa kufikisha damu kule. Kwa hiyo lazima tujifunze. Na hili kimsingi ni somo limekuja tu kwa ajili ya siku, lakini litufae kila siku katika njia zetu. Kabla hatujafikiria kuanza kufanya kitu fulani chenye kutuhitaji fedha na nini na hata muda na nini na nini na kujiingiza katika jambo lote hili, tupime kwanza, tuangalie ni matakwa au ni mahitaji ya msingi. Kama ni matakwa, kitu nataka hiki, kitu nataka sio kitu cha msingi sana, kitu nahitaji kwenye mahitaji ya mwili, mahitaji ya kila siku. Unaweza kusema matakwa ya kila siku, utasema mahitaji ya kila siku, mahitaji ya msingi ya mwanadamu: chakula, mavazi na malazi. Lakini kutoka hapa sisi, kuna mtu mwingine anakuambia anaenda kulala hotelini. Amjasikia huyo? Mwakaambia umkute hotelini. Wako. Yaani anaenda nafunga chumba chake au nyumba yake kama anayo vyote vile, anaenda kulala tu hotelini. Ni ujinga wa kutosha. Unaweza kulala hoteli kama umesafiri kikazi au una majukumu yoyote yale. Ni ujinga. Wakati mwingine hata kama ungekuwa na hela ya kutupa, basi wape watu wengine wenye kuhitaji. Lakini sasa mtu ana mnayo hana Kristo, hawezi kukumbuka wengine. Lazima hata kama ni kuitupa, itupe baharini, ili mradi tu imetokea kwa mkono wake, lakini haende kwa watu wengine. Hem, tuende katika kitabu cha tuende katika Agano la Kale sehemu nyingi. Mithali, no, tuanze na Isaya. Isaya 55 anasema. Isaya 55. Isaya mlango 55 anasema mstari ule wa pili. Ndio unaenda. Isaya 55 2 anasema hivi. Isaya 55 mlango 55 wa Isaya mstari ule wa pili anasema hivi: kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Hivi mtu anayeacha kitanda chake akaenda kulala hotelini, si ni kutoa mapato kwa kitu kisichoshibisha? Anasema kwa nini utoa? Kwa nini utumie kitu hela uliyotokea jasho? Hela utakayoilipa tena. Mwingine anakopa kwa riba. Anamwambia anakopesha laki, anarudisha laki na 50. Wapo wa hivyo, hawapo? Lakini kwa ajili ya kwenda tu. Ninamjua mtu mmoja alikuwa anakaa Iringa, alienda akakopa rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia, namjua huyo. Alienda akakopa milioni 5, akamchukua Malaga kutoka Iringa akaja kuishi naye Dar es Salaam siku 5, hela zilipoisha karudi Iringa, ameshakopa milioni 5. Namjua Dave, na jina lake naweza nikataja, sasa nisema. Anakwambia nimetoka Dar es Salaam kuenjoy. Amina. Tusikubali. Atofusha watoto wetu kutokufanya hivyo. Eh? Kwa hiyo anakwambia kwa nini utumie fedha yako muhimu na nini kufanya kitu ambacho si cha faida? Kimsingi alipokuwa anasema katika Isaya alikuwa anaongelea katika habari za wokovu na watu kujishughulisha na vitu ambavyo haviwafikishi mbali, lakini matumizi yake ni pamoja na jambo kama hili. Mazingira yake ya hili neno. Sasa twende katika kitabu cha Mithali, twende kushoto zaidi kutoka kwenye Isaya. Tutakuja wimbo ulio bora, kabla wimbo bora tutakuwa na mhubiri Mithali. Mithali mlango ule wa tuanze 21. Mithali 21 21 20 anasema hivi. Mithali 21 20 anasema hivi. Anasema hivi, kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Hapa amehama kidogo, anaongelea kitu kinafanana na hicho. Anakwambia mtu mwenye hekima anakuwa na akiba fulani. Lakini yule ambaye ni mpumbavu mpumbavu ikifika siku kwa anasema yameza yote. Leo hii wanakuambia kwamba mtu ambaye anajitunzia akiba ni mwoga wa maisha. Mshasikia hiyo kitu? Anakuambia tumia pesa ikuzoee. Huo ni ushauri wa mashetani. Mshasikia hiyo habari? Yes, tumia fedha. Unapotumia fedha ndivyo inaingia. Hapana, sio kanuni yake. Asikudanganye. Sio kanuni ya Mungu, anatutaka vile vile kujua kwamba kuna siku za baadaye za giza. Sio fundisho kubwa sana. Mungu anataka katika yote hayo tumtegemee Mungu, lakini hata kama kesho ni ya Mungu, huwezi kusema kwamba ngoja nitumie yote alafu kesho ni ya Mungu. Leo nitumie kwa ili itakuwa ni kesho ya shetani. Kesho ya Mungu inakuwa ya Mungu pale unamtumia Mungu, unamtumainia Mungu, na unatembea katika kanuni za Mungu. Kio mojawapo sio kuishi katika maisha ya tamaa na vitu kama hivyo. Ndipo maana ya kwamba kesho ni ya Mungu inakuja. Lakini pamoja hata kama kesho ni ya Mungu, hata kama tunaishi katika hekima ya Mungu, Mungu anataka tujijue kwamba tukumbuke kwamba kesho inaweza ikaje ikawa na mahitaji tofauti. Kwa hiyo anasema mwenye hekima, mtu mcha Mungu, mwenye kusikia neno la Mungu, anakuwa na akiba yake, anajitunzia kwa akiba. Anajiwekea kajitu fulani kana kuwepo. Ana mafuta ameyaweka, anasema yule asiye na hekima anayameza yote. Sio kama sasa manake anatumia Christmas, anatumia mwaka mpya, Januari kimkuta anamkuta yuko bankrupt na ana hali mbaya. Alafu kukitokea stroke tunaanza kukemea pepo. Haipo. Haipo. Tume katika Mithali mlango wa 6. Mithali 6 anasema mstari ule wa Mithali 6 anasema mstari ule wa 7 anasema hivi. Mithali 6 7 anasema hivi. Anasema kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea, mstari wa 8, hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Alikuwa anaongelea wadudu jamii ya chungu au mdudu yote yule. Anamwambia hawana msimamizi. Kama ni vijana, hana mzazi wa kumwambia sasa lazima ujiwekee akiba. Kama ni mwanadamu, hana msimamizi mkubwa kwamba lazima ufanye hiki. Yaani ni mdudu mdogo, hana fahamu, hana nini, lakini anajua kujiwekea akiba. Anajua kwamba tunavyoingia Januari, kipindi kile kinaweza kaa kigumu, na wote anajua kwamba mwezi wa kwanza unakuwa na mambo mengi mapya. Kunakuwa na watoto wengine wanaenda shuleni kwa mara ya kwanza. Kunakuwa na waliokuwa shuleni wanaendelea, lakini wanaanza mwaka mpya na mahitaji mapya. Lakini mtu anakuambia nitaenda niende nikalale hotelini, nikasafiri niende sijui mbuga za wanyama nitafanye nini. Haina kosa kwenda mbuga za wanyama kujua nchi yako, kujua nini. Lakini sio wakati uliopangiwa na watu na tamaa za dunia. Na siku hizi nilishasema kidogo magonjwa ya haya ya depression. Sonona. yani ubo yani mtu anachanganyikiwa, ni kama unachanganyikiwa au unakata tamaa ya maisha. Magonjwa haya tunasema ya stroke, magonjwa mengi yanayokuja kwenye kwa ajili ya kwenye fahamu za wanadamu, mpaka ukichaa, schizophrenia, yote hayo yana uhusiano na maisha magumu na tamaa nyingi na kuweza kushindwa kuidhibiti dunia. Yaani kila kitu unachokuja unataka kupambana nacho. Hiyo kitu iko Ulaya pia. Iko Ulaya. Kila kitu mtu anataka, anakuambia nishafika sehemu fulani, nishaenda Disneyland, nishaenda wapi, nishatembea. Akishindwa hivyo vitu vyote, unajikuta kwamba ubongo una broke. Sasa lazima sisi tulio watu wa Mungu tufike sehemu fulani tujiwekee mipaka. Biblia inasema jicho halishibi wala sikio halishibi. Ukitaka kila kitu kinachoonyeshwa ukakionyeshe macho na moyo ukaushibishe, hutakaa ushibishe. Lazima tufike sehemu fulani tujiwekee, mnasema enough is enough. Kilichotosha kimetosha. Amina. Tujifunze hiyo tabia. Na dunia itakushangaa. Watakuona huyu mtu afanye hivi na hivi, afanye hivi na hivi. Wewe usema sawa. Baadaye watakuja kukuomba msamaha au watakuja kuomba ushauri. Mtu ende katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo mlango ule wa arobaini na moja. Hebu angalie, Mungu hawaiki jambo lote kwenye Biblia yake kwa bahati mbaya. Analiweka kama fundisho. Mlango 41 ya Mwanzo, tuanzie mstari ule wa 35, anasema hivi. Mwanzo 1:35. Anasema na wakusanye, Mwanzo 41 kuanzia 35, anasema na wakusanye chakula chote cha miaka hii mema ijayo, wakaweke akiba na nafaka mkononi mwa Farao, wakakirinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Nakumbuka hiki kisa cha Yusufu, hekima ya Yusufu. Kulianza na miaka ya neema. Kipindi hichi Dar es Salaam hii kuna neema hata ya chakula. Bei ya mchele bado iko vizuri. Iko ina nafuu fulani. Na juzi nilikuwa naongea na mtumishi pale, tukawa tunajiuliza kwa nini. Tukafikiri labda inawezekana kwa sababu vitu vingi havieni nje, mambo ya corona na nini, vitu vinabaki ndani ya nchi. Oh, vipi? Lakini tuache na hata hiyo hali, tuje tu katika maisha ya kila siku. Tuje katika maisha ya kila siku. Bila hata kutegemea kwamba kuna njaa itakuja. Tuje tu kwenye hii miezi ya 12 na kwanza. Mwezi wa kwanza katika hali yake ya kawaida. Mwezi wa kwanza. Unaweza ukakataa kusema kwamba ni ile miaka saba ya njaa itakayofuata baada ya miaka ya neema. Mwezi wa kwanza si mfano wake. Ndio kipindi ambacho watoto wanahitaji uniform. Wanahitaji, kama wanasafiri kwenda mbali, wanahitaji nauli. Wanahitaji mahitaji yao ya kwenda kutumia kama wanaenda shuleni. Ndio kipindi ambacho hata wakati mwingine pango la nyumba, maisha kama hayo yana, watu wengi wanaanza mwaka na vitu vipya. Na vyote vinakuwa vina mahitaji. Sasa unakuwa umetanguliwa na mwezi wa 12 wenye kuhitaji wa matumizi mabaya. Wewe unakuta kwamba kwa kweli ni vitu viwili vibaya. Mahitaji ni mengi mwezi wa 12, mwezi wa kwanza una mahitaji makubwa zaidi. Kwa hiyo hicho ni kipindi ambacho mtu na nimeshamwambia, nimefanya uchunguzi, naona ndio miezi ya watu wanaanza kupata rai. Na nitumie nafasi hii kuwaomba kwa kweli. Sasa hii ni hii sio kwa nini mlioko hapa. Hii nawaambia wanaotufuatia kutokea mbali. Kwa sababu ni wengi. Hii ni waombe na sisi tujiombe vile vile. Na waomba akina mama ili na wawapunguzie mzigo wenza wao. Wote wale, wao ni wanaume, ni waume wao halali, wao ni hao wanaoita vimada vyao. Wapunguzie pressure hii kwenye nyakati hizi na hata miaka yote hii, la sivyo wajiandae kuuguza paralytics, watu walio paralyzed. Hali ndipo tunakoelekea, sio nyakati hizi tu peke yake. Kiwango cha mahitaji matakwa, tutumie neno na kiwango cha tamaa za dunia. Kikisha ingia kwenye moyo, huyo akamwambia mwenzake na nataka hiki ni nataka hiki. Anaweza kukupatia, lakini jiandae muda mfupi utakuwa unampeleka hospitali, mtakuwa mnaugua pamoja. Kati ya kuugua na kuuguza unafikiri si vinakaribiana ama ubaya wake? Vinakaribiana. Kwa hiyo ninaomba, mara nyingi hawa wanaume sio watumiaji, anakuwa anadaiwa akitoa hicho kitu. Wakina mama wawasaidie wa vijana wao wa kiume, waume zao, hata yote wale wawapunguzie pressure, misukumo ya matakwa ambayo sio ya msingi. La sivyo kutatokea vichaa wengi, kutatokea mapararitiki wengi au wasio watu walio paralyze, na matatizo mengi mengine, na mambo yatasimama. Amina. Amen. Ongea kiukweli. Ongea kiukweli. Hem, tusome katika kitabu cha, twende kwenye Agano Jipya, alafu twende kwenye hoja mbili za mwisho. Agano Jipya mlango wa kitabu cha wa Ebrania, mlango ule wa 12 sura 16 Biblia inasema. Ebrania 12 16 anasema. Ebrania 12 16 mlango wa pili kutoka mwisho wa Ebrania anasema mstari ule wa, nimesema mlango wa 12 mstari wa 16 anasema hivi. Asiwepo mwasherati. Unajua mara nyingi Mungu anapoona dhambi anazipa jina moja tu, inaitwa uasherati. Dhambi karibu zote. Lakini hapa hakuwa anamaanisha mwasherati wa vitendo. Alikuwa mtu asiye mwaminifu kimsingi. Asiwepo mwasherati wala asiye mcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Hii maana yake ni nini? Ni mtu anaenda anakopa kwa riba ili kusudi ajifurahishe kwenye mwaka mpya na mwezi wa na Christmas, alafu anakuja kuumia mwezi mzima na kuendelea kwanza kulipa zile riba. Au anavunja akiba kaka. Ni mfano wake, yani unafurahia kwa muda mfupi lakini unakuja kuumia kwa muda mrefu unaofuata. Nani kasema kwamba hili somo lilikuwa linatuwajibisha sana? Lilikuwa linatusaidia. Lengo lake ni kutujenga. Acha watu wakuone hukufanya walivyo matako waliokutengenezea. Waache. By the way, ukisubiri dunia ikusifu, ufite katika mipango yao, utakuwa umeharibika sana. Huwezi ukasimama katika kicho bado na dunia naye ikakubali. Kwa vyote vile haitakubali sana. Kwa hiyo usiogope hao. Hoja ya tatu. Tumeona hoja ya kwanza kutengenezewa matakwa ambazo ni wants badala ya mahitaji ya msingi. Hoja na inatokana na dunia huko na mazingira yanayotuzunguka. Hoja ya pili tunaona kwamba neno linatuasa dhidi ya furaha ya muda mfupi na kupata maumivu ya muda mrefu unaofuata. Hoja ya tatu inasema kosa la kujilinganisha au kutaka kuwaridhisha watu. Yani unataka watu wakuone kwamba fulani naye alisafiri akaenda mkoani. Alikuja na gari. Leo hii kuna watu lazima mwezi wa 12 washindane barabarani, wanaenda kuonyesha magari yao nyumbani kwao hata kama ni ya kuazima. Wapo. Amina. Sasa hii ni ya mtu mwenyewe sasa. Japo vimeshikana hivi. Kujilinganisha au kujifanani. Unajua kila mtu Mungu ameumba watu wa vimo tofauti. Kuna wengine ni warefu, wengine wafupi. Labda nilipo hapa mimi ningetamani niwe mrefu. Lakini ndivyo nilivyo. Kuna wengine wameumba wana rangi labda nyeupe, mwingine nyeusi. Kuna wengine wamezaliwa katika mataifa yenye neema kubwa kuliko mengine. Kuna watu wengine wanaishi Somalia huko. Kila mtu ana nafasi yake. Sasa tukitaka kujilinganisha hata katika maisha ya kila siku, sasa tutoke katika wapi tumezaliwa, wapi tumekulia, tuje katika maisha ya kila siku. Watu wanapenda kujilinganisha kwamba fulani kafanya hivi na mimi nataka nifanye. Hapo ndipo matatizo yanapoanzia. Amina. Hem, tuende katika kitabu cha Wakorinto wa pili. Mimi sipende ni nene neno hata kama ni la kweli, lakini disiwe limetokana na Mungu alivyonena katika kitabu chake. Wakorinto wa pili mlango ule wa 10. Tusome mstari wa 12 anasema hivi. Wakorintho wa 2:10-12 anasema hivi. Huu mstari katika wana mara nyingi kuhubiri nasema huu mstari muhimu sana. Huu ndio mstari muhimu sana kuliko mingine kwa leo. Huu hapa Wakorintho wa 2 2 10 12 anasema hivi. Wakorintho wa 2 10 12 anasema hivi. Kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe wala kujilinganisha nao. Kuna mtu namjua alienda akakopa hela hii sudi aweke geti kubwa kwenye nyumba yake linalofanana ifanane na watu wengine. Ah no, ni makosa makubwa sana. Eti linatembea lina slide. Hapana, anasema kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu. Kwanza hapo mara yake sehemu kubwa haiji kujifananisha kwanza. Ni lengo la kujisifu na kusifiwa. Hapo ni kutafuta sifa. Lakini ndani yake kunakuwa na tatizo nakwambia, wala kujilinganisha nao, waache wafanye wanaofanya. Bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao kwa nafsi zao na kujilinganisha nafsi zao na nafsi zao hawana akili. Biblia inawasifu hao watu wanaojilinganisha na kujifananisha. Biblia inasema tumlingane Kristo. Mtu mmoja alimwambia Kristo, anasema Bwana Kristo huyo Mungu Baba, Mungu Mwana. Anasema nitakufuata popote utakapokwenda. Anamwambia sina pa kwenda mzee. Utanifuata eh? Sina pa kwenda. Mbweha wana mapango, ndege wa angani wanaviota, mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Sasa unifuata wapi? Sasa tujilinganishe na huyo Kristo ba. Lakini anasema kuna watu wanajilinganisha wao kwa wao, nafsi zao kwa nafsi zao. Anasema hawana akili. Mungu anatutaka tuwe na akili. Mungu anatutaka tuwe na akili. Huo ndo msani nilikuwa nasema muhimu kwa leo, lakini yote ni muhimu. Mwanzo kasema kwamba kuna huu naomba tuuchukue. Wakorintho wa 2 mlango wa 10 mstari wa 12. Tabia za kujilinganisha Mungu hajapenda. Anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari, turudi kushoto kidogo, tupite Wakorintho wa kwanza tuongee kwenye Warumi. Warumi mlango wa 12 mstari wa 3 anasema hivi. Warumi 12:3 anasema hivi. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Natumia kiasi cha imani, lakini ni kiasi cha kile kitu kilichopewa na Mungu. Kwambia kila mtu kiwango alichopewa katika jambo lake. Na kiwango hicho unaweza kupewa leo, kesho na shukuru kuongezewa au kupunguziwa. Lakini kwa wakati huo, kwa kiwango hicho, kiwango cha imani hakilingani. Imani inakuwa kila siku. Na vitu vingine vinakuwa kila siku. Lakini anasema usinie sana makuu kupita kiasi. Sasa mtu asitoke hapa au anayetufuatilia asiyasema amesema tusherekee siku kapana, tutakuwa na sherehe ya sikukuu hapa. Tutakuwa nayo. Tutasherekea. Lakini ninachotaka kusema na nafikiri inaeleweka wazi, tusikubali kubebeshwa mizigo au kuwabebesha wenzetu mizigo ya sikukuu ya mwaka mpya ya Krismasi na hata katika maisha yetu ya kila siku. Sio kama ili tutengeneze. Na wewe kijana unayetaka kuoa wa kiume, kimsingi tuanzie hapo. Maki hiyo ni upande mmoja. Uangalie kiwango cha tamaa cha huyo mtarajiwa wako. Ukiona ni mtu mwenye kutamani tamani, nenda kakate insurance, utakuja kupata paralysis. Tanguliza kabisa upate NIF, NHIF, wewe unajiandaa. Vinginevyo dawa zake zina bei kubwa sana. Ujiandae kwa sababu huwezi ukapona. Kiwango cha tamaa kikisha kuma ndani ya nyumba yako ya mwenza wako, huponi, utaugua au utaiba, utaingia kwenye nani, mahakama ya mafisadi, hutatoka salama. Kiwango cha tamani kitu kibaya sana. Sasa ninaiongea katika mkutano wa sikukuu, lakini ni katika maisha ya kila siku. Mtu ni katika kitabu cha Luka mlango wa 14. Luka 14 anasema, muda umeenda. Mlango wa 14 Luka anasema mstari wa 28 na 29 anasema, Luka 14 28 na 29 anasema hivi. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumaliza ule mnara kwa lugha nyingine. Mstari wa 29, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Okay, sio hii ni anatumia mfano wa kujana, anasema kabla hujaanza kufanya jambo lolote, hem, piga mahesabu uone unakiweza. Leo hii ukienda kwenye makanisa ya kirokole atakwambia nenda kafanye hata bila kuweza. Sio Kristo alichofundisha. Kwa imani nenda tu. Nenda kaanze kufanya hiki. Nenda kafanye hiki. Nenda kaanze ukasome hata kama huna karo, baadaye unakuta mtu anaenda kujiuza ili kusudi amalizie kwa karo. Kristo anasema kabla hujafanya kitu, kaa chini piga mahesabu. Na hajasema hapa. Sema sehemu nyingi. Ukiona huna, anasema au mtana, ni mfalme yupi ambaye akienda kupigana, yeye anawapiganaje 20,000, yeye 10,000, mwenzake anao 20,000, akiona hana anamzidi nguvu, anasema anaenda kujisalimisha na kuomba amani. Lakini sicho wanachokuhubiri kwenye makanisa. Anakuambia kwa imani, hebu nienda kafanye. Kwa imani nenda kafanye. Una miaka 70, nenda kaanze PhD. Wana ni kama wale watu motivational speakers wa. Hapana, Mungu anatutaka tukae chini, tuangalie. Na ndani yake kuna imani vile vile. Anasema pasipo mimi haiwezekani kufanya jambo lote. Hata hilo unaloliweza bado muhusishe Mungu, lakini usianze kuvamia au kufakamia kitu usichokiweza. Unaona sio, anasema anatoka anaenda, si kuna safari kwenda Arusha, ni kala una uwezo huo. Okay, unaweza kwenda kwa kopa, lakini ukajikuta umeingia katika madeni na ugonjwa. Kwa hiyo lazima tuliangalie hilo somo. Hilo fundisho la Kristo. Aliyelifundisha ni Kristo. Hem, tumalizie kwa kipengele cha mwisho sasa. Kinachosema, tumeona vipengele vitatu. Kutengenezewa matakwa badala ya mahitaji. Wants instead of needs. Tukaona neno kwamba inatuasa dhidi ya kuwa na furaha ya muda mfupi, afu baadaye tukaja kuumia na kujutia kwa sababu tu ya furaha kwa muda mfupi. Na hoja ya tatu, kosa la kujilinganisha na kujaribu kuaridhisha watu wengine kwamba majirani zangu, watu wangu wanafanya hivi na hivi na mimi ngoja nifanye. Hapana. Hoja ya mwisho inasema kuridhika na utauwa kwa fasa. Mungu anataka tuwe na tabia fanya nini? Kuridhika. Hii mstari wa kuridhika na utauwa unapatikana katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6, twende pale. Na tutakuwa tunaelekea kumaliza. Timotheo wa kwanza, twende haraka. Timotheo wa kwanza 6 mstari ule wa 5 anasema na majadiliano ya watu walioharibika kizao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kujipatia faida. Hawa walikuwa ni kundi la hawa watu ni watu ambao wanatafuta faida katika maisha yao. Utauwa, utakatifu. Yaani anaenda kanisani anataka kuwa mchungaji, anataka kuwa nini? Kwa kutafuta faida, ndio utauwa na kutafuta faida. Lakini anasonga mbele kidogo, anatoka katika mkutadha huu, anasema walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Mtu mwenye faida kubwa ni nini? Mtu mwenye kicho cha Mungu ndio utauwa, lakini pia ana tabia ya kuridhika. Na hii inatufaa sana katika siku kuu, lakini na hata katika maisha kila siku. Mtuone katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4, tutakimbia katika mistari kadhaa humu, alafu baada ya hapo tutafunga. Wafilipi mlango wa 4 anasema mstari ule wa Wafilipi 4. Huu ni mstari muhimu sana. Okay, nimesema mistari miwili ya kukumbuka. Wakorintho wa 2 2:10-12, na mwingine ni huu Wafilipi 4:11-13, anasema hivi. Huu ni msingi wa maisha ya Mkristo. Yaani Mkristo wa kweli, mcha Mungu wa kweli anaenda kwa kanuni hii. Hebu isikie kanuni ya Paulo. Na ni kanuni ya Kristo. Anasema hivi. Wafilipi 4:11 anasema hivi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Kujifunza kuchukuliana na hali yoyote ulio nayo. Huyo ndo Mkristo. Ndio wanafundisha warokole. Hapana. Anasema mstari wa 12 anasema najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Yaani manake naweza nikaingia kwenye sikukuu nikala nikashiba, nikafanikiwa, ninaweza hiyo. Haitaniharibia, haitanifanya chochote. Lakini pia na uwezo wa kupita bila chochote bado nikaishi salama. Anasema najua kudhiriwa, najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Wewe ndo Mkristo. Unajua vyote. Na naomba tujifunze pia vyote kujua. Ukishiba usimsahau Mungu. Usijisahau. Lakini ukiona njaa pia usimtukane Mungu wala usijute sana. Sasa tujue vyote. Anasema ninajua vyote. Najua shibe, najua njaa. Kuwa na vingi na kupungukiwa. Kuna mtu mwingine vyote vinamharibu. Kupungukiwa kuna maharibu. Kuwa na vingi anamtukana Mungu, anajiona yani anajiona ni Mungu wa kila kitu. Vyote hivyo navyo ni tatizo. Lakini Mkristo anatakiwa aweze kujua ukipata vingi humwachi Mungu. Kuna watu wakishapanikiwa tu kidogo, nuru ikatokeza maisha akakubali basi. Anaagana na Mungu wewe kwa heri. Tutaonana mbele ya safari. Paulo anasema vyote ninaviweza. Nikiwa nimeshiba, nikiwa na njaa, vyote nina uwezo wa kutembea na Mungu katika hali zote, katika namna yoyote. Amina. Anasema na anaendelea anasema mstari wa 13 ndo anasema sasa siyawezi kwa sababu nina uwezo mkubwa pana. Ndipo unakuja ule mstari wa warokole. Nimesahau kuingiza kwenye mstari wa warokole. Naweza yeye mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ndio unaingia wa Filipi 4:13. Sasa ule wa warokole nao umo kwenye ile orodha. Ndio wana mistari miwili ya agano jipya. Huu wa Filipi 4:13 ndio wa siku zote. Siku hizo wameongeza bwana. Na nimeona juzi kwenye kanisa moja hapo Mbezi linaitwa El Shaddai liko pale. Kama mnataka pale mkao pale ukitoka pale Bukede pale. Wewe maandika wa Efeso 2. Utaona pale umeandikwa wa Efeso 2 wa Korinto wa 2 mlango wa 5:17 ndio umeandikwa pale, ni wa kirokole. Pamoja na huu agano jipo anayo hii miguu. Haya, tunaendelea. Tunatoka kwenye agano jipo tuna. Kwa hiyo Mungu ametufundisha kuyaweza yote. Ni nani ambaye anapenda kuwa katika hali hii, kujifunza kuyaweza yote katika hali zote? Ni nani? Tuko pamoja. Yes, tumombe Mungu atupe neema. Sio kazi rahisi. Lakini tumombe Mungu atupe neema. Hem, tuende katika Zaburi na tutaenda kwenye tuende Waebrania. Tukitoka pale tutoke agano jipya tufunge na agano la kale. Tuende katika Waebrania 13:5 anasema. Waebrania 13:5 anasema. Waebrania mistari ya mwisho tu ya kufunga. Waebrania 13:5 tutakuwa tumefunga. Waebrania 13:5 anasema hivi. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa kabisa. Unasikia hilo neno? Na sitakuacha kabisa. Yaani maneno sitakuacha kabisa, sitakupungukia kabisa. Anasema lakini msiwe na tabia ya kupenda fedha. Leo hii kuna watu wanapenda sana fedha. Kuna mtu ni yani kwa mfano anaenda anakopa hela. Siku ya kulipa mnagombana. Anakuchukia kweli kweli. Na yani anajisahulisha kabisa kama anadaiwa. Lakini ngoja awe anamdai mtu. Anaweza kumdai kwa siku mara 7. Wapo watu wa namna hiyo. Sasa okay. Basi tufanye sawa sawa, kama ni kudaiwa tuwe tayari kudaiwa mara 7. Kama ndo tabia, lakini upande wa kudaiwa hutaki kuguswa. Upande wa kudai hutaki kupumzika. Na hiyo ndo tabia ya Dar es Salaam hii. Amina. Ndio ukweli ulivyo. Na ni tabia, ni kipimo, ni kigezo, ni mizani au ni chombo cha ni detector. Ni kipimo cha ni indicator tuseme, ya tabia ya kijamii iliyoharibika kiroho. Tabia ya kupenda fedha. Anasema msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe na radhi na vitu mlivyo navyo. Ukiwa na kidogo uwe na radhi navyo, ridhika. Ngome tudai. Na mtu asikudanganye kwamba wapenda fedha ni wenye. Kimsingi hivi unajua kwamba wapenda fedha ni watu wenye fedha nyingi. Nani anajua hiyo habari? Watu wenye fedha nyingi ndio wanapenda fedha. Yuko tayari kukumua kutoa kafara za yote yule ili kusudi fedha yake iongezeke zaidi. Kwa hiyo haijalishi kama anazo hana, ni tabia ya mtu. Tuna katika kitabu cha Luka mlango wa 12, tutakuwa tumefunga agano la jipya, tutamalizia na Zaburi 2, tutakuwa tumefunga. Anasema katika kitabu cha Luka mlango wa 12 mstari wa 15 anasema. Luka 12:15 anasema. Tuko tunaangalia kipengele cha mwisho kinachosema kuridhika na utaua. Luka 12:15 anasema hivi. Mstari nitahubiri wiki ijayo. Wakati nahubiri somo fulani na nimeshaandaa. Lakini ni sura hii sio mstari huu. Anasema mlango wa 12 mstari wa 15 anasema hivi. Akawaambia, angalieni jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Leo hii warokoni watakwambia kuwa na vitu vile vile. Fine. Kristo anasema jilindeni na choyo. Uzima wako, faida yako, maisha yako sio hayapimwi kwa wingi wa vitu vinavyo. Lakini makanisa ndicho yanachohubiri. Lakini Paulo amesema nikiwa navyo vingi safi sana namshukuru Mungu. Nikiwa navyo kidogo vile vile naweza nikaishi. Sio Mungu anachotutaka. Anaenda katika Zaburi ya 34 anasema hivi. Twende katika Zaburi ya 34 mstari wa 2 kutoka mwisho. Anasema Zaburi ya 34 anasema hivi. Mstari wa kwanza. Zaburi ya 34 mstari wa kwanza anasema hivi. Sema nitamhimidi Bwana kila wakati. Sifa zake zikinywani mwangu daima. Naweza kaendelea mbele unaweza kusema sasa mbona kama huu mstari hauna maana? Unasikaje na kulile. Mungu anasema tumuhimidi Bwana, tumtukuze Mungu kila wakati. Bila kujalisha wakati unaofaa na wakati usiofaa. Wakati tuna neema, wakati hatuko kwenye neema, anasema Daudi anasema mimi nitamhimidi Bwana kila wakati. Tujifunze kumshukuru Mungu katika yote na kumhimidi Mungu katika yote. Amina. Tufunge kwa kusoma mstari ule niliogusia mwanzo, Zaburi ya 131 na ndo wa mwisho kabisa. Huo ndio mstari wa mwisho. Zaburi ya 131 anasema Zaburi ya 131 mstari wa kwanza anasema hivi. 131:1 anasema hivi. Bwana, moyo wangu hauna kiburi wala macho yangu hayainuki. Hivi unajua watu wenye macho yaliyoinuka. Yaani anataka kuonyesha kwamba anaweza kila kitu. Macho yangu hayainuki. Hii ni lugha ya picha. Ni kwamba ni mtu ambaye anajiweka juu sana. Anafafanua mstari unaofuata anasema wala sijishughulishi na mambo makuu wala na mambo yashindayo nguvu zangu. Unaona? Yaani sila mtu anaenda kukopa fedha ili kusudi aende kulala hotelini. Huu mstari unamhusu. Amhusu moja kwa moja, anajishughulisha mambo yasiyolingana na uwezo wake. Lakini mstari wa kwanza utafuta yote na itafuta. Lakini labda tuone mstari wa pili anasema hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha. Mkristo asiye na uwezo wa kuituliza nafsi yake na kuinyamazisha. Yaani ikawa tu ikiinuka inainuka inatafuta, huwezi kuicontrol nafsi yako na kuinyamazisha na kuigonga gonga ikatulia na kuiua. Sasa mwingine anasema inakufa kila siku. Hawezi akampendeza Mungu na hawezi akapona. Tunakushukuru Mungu wa rehema kwa neno hili. Asante kwa kwamba Mungu umetuongoza na hata tumemaliza haya. Tunaomba Baba yakawe sehemu ya maisha yetu, katutie nguvu, katuwezeshe. Na bariki kusanyiko lako hili Mungu hata tunapotawanyika. Ukae pamoja na sisi tuendapo nyumbani na ukawalinde wote Baba hata wanapokuwa huko nyumbani. Na utukusanye tena wakati mwingine, utupe siku njema, utufundishe pia kuinyamazisha mioyo yetu na nafsi yetu ndani yetu. Mungu ajabu, sio jambo rahisi, lakini kwa nguvu zako na uwezo wako Baba tutaweza. Tunakushukuru Mungu ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amini yote na kupokea. Amen.